पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपसे ज्ञान योग के विषय में, भक्ति योग के विषय में, कर्म योग के विषय में बातें सुनते हैं तो हमको सभी योग अच्छे लगते हैं, पर ये कैसे पता चले कि हमारे लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है? आपका विश्वास किस पर है? आपका कर्मयोग पर विश्वास है अथवा भक्ति योग पर अथवा ज्ञान योग पर? और दूसरी बात ये है कि आपकी संसार में आसक्ति अधिक है कि परमात्मा में रुचि अधिक है? अगर परमात्मा में रुचि अधिक है तो सगुण में है कि निर्गुण में है? निर्गुण में अगर रुचि है, वैराग्य तेजी का है, तो आप ज्ञान के अधिकारी है। और संसार में रुचि अधिक है तो आप कर्मयोग के अधिकारी है। और इधर कभी ज्ञान, कभी संसार में, कभी परमात्मा में, ऐसी ऐसी आता है तो आपके लिए भक्ति योग ठीक है। और आपका विश्वास किस पर है, भरोसा किस पर है, प्रियता किस में है? कर्म योग में है, भक्ति योग में है, ज्ञान योग में? प्रियता स्वतः प्रियता, एक मुख रखो दो साथ में रहेंगे, दो का बिल्कुल अभाव हो जाए एक ही होगा, ऐसा कायदा नहीं है। एक मुख रहेगा दोनों साथ में रहेंगे, भक्ति योग के साथ में ज्ञान योग कर्म योग रहते हैं, कर्म योग के साथ में भक्ति योग ज्ञान योग रहते हैं, ज्ञान योग के साथ में भक्ति योग कर्म योग रहते हैं। तो ये रहते हैं, इसमें क्या है कि स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित की इच्छा ज्यादा है, सांसारिक काम करना और संसार का हित करना, ये प्रवृत्ति ज्यादा है तो कर्म योग आपको ठीक है। एकांत में रहकर भजन स्मरण की चिंता, कुछ कुछ काम धंधा न करके एकांत में रहकर भजन करे तो ज्ञान योग सिद्ध है। और भगवान की बात अच्छी लगती है, कथा अच्छी लगती है, कीर्तन अच्छा लगता है, भगवान नाम प्रिय लगता है, उसे मन खींचता है तो आपके लिए भक्ति योग है। ऐसे आप अपनी स्वयं रुचि को समझ और योग्यता को, योग्यता तो ये है कि आप कर्म योग को कर सकते हैं, ज्ञान योग कर सकते हैं, भक्ति योग को कर सकते हैं। और रुचि संभालो और विश्वास संभालो, ये रुचि विश्वास योग्यता जिसमें है वो आपके काम का चेहरा जाएगा। कहते किसी में विशेष रुचि नहीं, किसी में अरुचि भी नहीं है, ऐसा है तो फिर आप भगवान के नाम का जप करो और कीर्तन करो, कोई अभाव पकड़ो मत, और संसार के आसक्ति का त्याग करो, दूसरों की सेवा करो, नाम जप और दूसरों की सेवा, स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग करके नाम जप करते रहो, करते करते आपसे आप आपकी रुचि एक में विशेष हो जाएगी। पर तत्परता से करोगे तब, नहीं तो वर्षों के वर्ष बीत जाएंगे, होगा नहीं। तत्परता से भगवान नाम करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, संसारिक सेवा करो, व्यवहार का काम करो, प्रजा का हित करो, सबका ही ऐसे सेवा करो, अभिमान को छोड़ करके, स्वार्थ को छोड़ करके, मान बढ़ाई की इच्छा छोड़ करके करो, तो फिर आपसे आपकी इच्छा हो जाएगी। ये आपके अधीन है, ये दूसरे का अधीन नहीं है। सगुण में भी फिर भगवान कृष्ण की भक्ति है, राम जी की है, विष्णु भगवान की है, शिव जी की है, शक्ति गणेश जी की है, ये भी है। तो ये आपको खुद को विचारना करना पड़ा, एक मुख्य मांगना पड़ेगा, एक मुख्य होगा, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो। आपकी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास किस पर है वो ठीक हो जाएगा आपके। और उसी निमित्त नाम जप करो और उपकार करो, दुनिया की सेवा और नाम का जप और भगवान से प्रार्थना ये करते रहो, ठीक हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के बाद संसार की कामना मिटती है या संसार की कामना मिटने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है? देखो भाई, परमात्मा की तरफ चलने से सबसे पहले अपने सुख का त्याग होता है। अपने सुख नहीं लेना है, दूसरों को सुख देना है, अपने भोगों में प्रवृत्त नहीं होना है, भगवान की तरफ चलना है पहले से। और वो परमात्मा के बाद तो साफ ही आसक्ति मिट जाती है, परंतु उससे पहले ही आसक्ति मिटती है, परमात्मा प्राप्ति होती है, प्राप्ति के बाद अत्यंत अभाव हो जाता है। जो जो भगवान में रुचि बढ़ती जाएगी, क्यों क्यों संसार की आसक्ति मिटती जाएगी, कामना मिटती जाएगी। जितने से भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा, नाम जप में, कीर्तन में, गीता आदि पाठ में मन ज्यादा लगता चला जाएगा, तो संसार से हटता चला जाएगा, हटते हटते वो संसाधन आपका शुरू हो जाएगा। और भीतर की आसक्ति सर्वथा रस वर्जम रसोपे परम दृष्टवा देते, रस बुद्धि सूक्ष्म रहती है, वो परमात्मा प्राप्ति होने के बाद मिटती है, पर पहले से ही राग द्वेष वियुक्त है। इसमें आचरण करना उसमें राग पूर्वक नहीं, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं, राग पूर्वक ग्रहण नहीं, शास्त्र ने कहा इस बात से वो काम करना है, अपने आसक्ति पूर्व नहीं, स्वार्थ पूर्व नहीं, भोग बुद्धि से नहीं, रस बुद्धि से नहीं। शास्त्र का ये पहले पुरुष शास्त्र को सामने रखो, संत महात्मा क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, वेद पुराण क्या कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण कैसा है, उसी अनुसार अपना काम करो और सत्संग करो और स्वाध्याय करो, गीता पढ़ो, आप गीता की टीका पढ़ो और लेख पढ़ो, जो लेख है वो बढ़िया रखे, उस लेखों को पढ़ो बार बार एकांत बैठ करके। उसके लिए एक साधन बहुत बढ़िया है, घंटा दो घंटा रोजाना समय निकालो, सब भाई बहन सुनो और सबके लिए उपयोगी होगा। दो घंटा हमारे कोई संसार का काम नहीं करना है, एवं साधन करना है, ऐसे बैठकर भक्ति मार्ग है तो भक्तों के चरित्र पढ़ो अथवा स्तुति प्रार्थना पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, वो पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, प्रसन्नता हो जाए, उस समय में भगवान से प्रार्थना करो, उस समय में कीर्तन करो, नाम लो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, जब तक हृदय गदगद हो, आंसू आवे, उसमें मन लगे तब करो। जब मन भटकने लगे तो फिर वो जहाँ पढ़ने से ये बात हुई उसे एक पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वहाँ आते ही पहले ऐसी वृत्ति हो जाए तो फिर कुछ तो छोड़ दो। ज्ञान मार्ग में भी इस तरह से देखो, भक्ति मार्ग में भी इस तरह से देखो, योग मार्ग में खास बात नहीं है, ज्ञान मार्ग में भी सब अच्छे ज्ञान की पुस्तकें हैं, वो समझो, समझ करके जहाँ मन लग जाए वहाँ एकदम चुप हो जाओ और उसमें तल्लीन हो जाओ, मन की फुंडा हो लगे तो फिर वैसे ही पुस्तक पढ़ते पढ़ते पढ़ते पुस्तक लगा दो। ये साधन सबके लिए बढ़िया है, ज्ञान मार्ग ही भक्ति लागू है सबके लिए बढ़िया ही है, और योग मार्ग में चलते हैं उनके लिए भी बढ़िया है, उनके लिए भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों बढ़िया है। रोजाना घंटा दो घंटा तीन घंटा इस तरह से समय लगाओ, पीछे आपको शांति मिलेगी और साधन में रुचि हो जाएगी। पुस्तकों के पढ़ने से बहुत लाभ होता है, आपकी आदत अगर पुस्तकों के पढ़ने की है तो बहुत लाभ की बात है, सत्संग सुनने से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। मैं तो कहता हूँ कि साधन करके जो उनकी स्थिति करते हैं वे तो कमा करके इकट्ठा करते हैं, और जो सत्संग करते हैं वो तो गोद जाना हो जाता है। वो सत्संग के द्वारा बातें मिलती है उनको, जो जो सुगम बात मालूम देती हो कि ये बात तो बड़ी सुगम है, कल्याणकारक है, विश्वास है, उन बातों में पकड़ लो। छोटी छोटी बात भी वो पकड़ लो, फिर उस पर दृढ़ रहो, पक्के रहो, छोड़ो मत। यो नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जो सुनी वैसी छोड़ी, फिर उस रोड गए दूसरी रोड दी दूसरी पकड़ी गई, ऐसा नहीं। एक बात मुख्यता से पकड़ लो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना है। ऐसे दृढ़ता से होगा, दृढ़ भरता देगा। जरा भर मोक्ष आये मां महाश्रुति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म सागर साधु भूतादि देव साधु यज्ञ देव, इसमें दृढ़ता से पकड़ लो आप, उसमें फिर ठीक हो जाएगा। अब इतनी बातें कही जिसमें आपके ठीक लगे उसको पकड़ लो, मुख्य बना लो उसको, आज ही बना लो, अभी बना लो। उसमें कोई शंका हो तो फिर पूछ लो, जिस पर आपकी श्रद्धा हो, जहां आपका विश्वास हो, ऐसी जगह पूछ कर उसको निर्णय कर लो। निर्णय कर फिर उसमें लग जाओ, ये भी संपर्क रखो। जैसे लड़की की शादी होनी हो तो सगाई की बात चलती है तो लगे वो लड़की क्यों की बात सुनती है, पर संबंध होने पर उस लड़के की बात ही सुनेगी और नहीं सुनेगी। इस तरह से फिर आपका संबंध भगवान से हो जाएगा तो उसी बात को ही आप सुनोगे बार बार, उसी में रुचि हो जाएगी, और उसी दूसरा में नहीं होगी, सब सहायक हो जाएंगे, परंतु एक तरफ एक तरफ लग जाओ हो जाएगा। सबसे देश लगे एक तरफ नाम जप स्वरूप का चिंतन है, नाम जप ये सब में सहायक है, भगवान की भक्ति कर्मयोग में सहायक है, ज्ञान योग में सहायक है, सब भी सहायक है। भगवान की भक्ति की बात तो समझ में आती है कि भगवान में प्रेम होना चाहिए, लेकिन ये पराभक्ति क्या है? पराभक्ति वाले हो जाएगी, ज्ञान के बाद होती है भक्ति के बाद है। भक्ति साधन भक्ति होती है, फिर साध्य भक्ति होती है, तो साधन भक्ति में तत्पत्ता से लग जाओ फिर साध्य भक्ति हो जाएगी, ज्ञान में लग जाओ फिर भी पराभक्ति होगी। विमुखूत है प्रसन्नात्मा न सो चिंता क्योंकि समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति में लभते पराम, और पराभक्ति अभी समझ में नहीं आती, पराभक्ति आ जाए तल नहीं हो जाओगी, वो हो जाएगी। देखो साधन करने में फल की तरफ विचार मत करो, असाधन का त्याग करो, मुख्य बात सबके लिए, ज्ञान हो कर्म हो भक्ति हो सबके लिए, जो साधन से विरुद्ध बात है, भोगों में आसक्ति है, मान बढ़ाई में आसक्ति है, ये प्रिय लगते हैं, इनका त्याग करो, ये खास बात है। असाधन का त्याग करने पर बड़ा भारी लाभ होगा, फिर साधन आपसाप होगा। झूठ कपट जात शादी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात आदि ये जो पाप है ये करते रहोगे तो कोई सही मार्ग ठीक बैठेगा ही नहीं। सबसे पहले आसक्ति का त्याग, जिसमें किसी दूसरे को दुख न हो, सबको आराम पहुंचे, कम से कम। तीन बात ये बताया करता हूँ, ये बात सबसे पहले धारण करने की है, सब साधुओं को, सभी साधुओं को, किसी को बुरा मत समझो, बुराई कायम मत करो, उसने बुरा काम कर दिया हो गया वो बुरा है ऐसा मत समझो, अपने में भी मैं बुरा हूँ ऐसी स्थायी आप में स्थिति मत करो, स्वीकृति मत करो। बुराई आती है आगंतुक है, आप बुरे हैं नहीं, सबके सब परमात्मा ज्ञान से कोई बुरा है नहीं, किसी को अपने को बुरा कायम मत करो, और बुरा चाहो मत किसी का ही, कितना ही वो अपकार करे आपको दुख दे कष्ट दे उसका बुरा मत चाहो और बुरा करो मत। ये तीन बात, बुरा मत समझो, बुराई मत चाहो, बुराई चाहो मत और बुराई करो मत, ये तीन बात होने के बाद साधन होगा। ये बुराई छूट जाएगी ये काम कम नहीं है, ये बुराई छूटने से क्या होगा कि आप भले हो जाओगे। मनुष्यों की प्राय धसी हुई है कि हम भलाई करके भले होंगे, ये नहीं है, भलाई करके भला नहीं है, बुराई छोड़ने पर भले वो वास्तव में बुराई होगी। भलाई करके भला होता है वो सीमित होता है, मेरी बात की तो ध्यान दें, दान पुण्य आदि करके, उपकार करके, सेवा करके आप भले होते हो, वो भलाई सीमित होती है, और बुरे ही नहीं करूंगा ऐसे आप सोचो तो भले हो जाओगे तत्काल, बहुत जल्दी। बुरा ही नहीं करूंगा तो बुराई नहीं करने पर भले हो जाओगे, तो भला होने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा, बुरा ही नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी को बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, ये पक्का दृढ़ विचार कर लो भाई बहन सब सोच लो, ये बात बहुत ही धामी है, बड़ी भारी बढ़िया बात है। ये अगर आप भीतर से निकल जाए तो बुरा ही नहीं करेंगे। उमर संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, मंद करने पर भलाई करता है, ये बात अगर आ जाए तो बहुत काम हो गया आपका, बहुत काम हो गया, ज्यादा काम हो गया, बहुत भाग्य कम रहेगा और आप साफ होगा। तो किसी की बुराई कायम मत करो, अपने में भी दूसरों में भी, और बुरा चाहो मत, बुराई करो मत, वो मंद करे तो ही भलाई, बुराई का जवाब भी भलाई से दे, क्रोध का जवाब भी शांति से दो। ऐसे आपको साधक बनना है, परमात्मा तक चलना है, तो सबसे पहली ये बात, सबसे पहले श्री गणेश की बात, कोई बुराई नहीं करेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी की बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुरा समझे नहीं। ये तीन बात का अगर दृढ़ता से नियम ले लो, बहुत लाभ होगा। इतने वर्ष हो गए काम करते हुए, सत्संग करते हुए, लाभ नहीं हुआ, और ये आज से ही विचार कर दो कि किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी को बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा, दृढ़ता हो जाओ, आप देखो दो चार दिन में आप विलक्षण के आपके आप दृढ़ स्थिति हो जाएगी, प्रकट पक्के रहो, पक्के बहुत लाभ होगा, और भले हो जाओगे आप साफ ही। आप बताओ बुरा ही नहीं करो तो भले हो जाओगे कि नहीं? वो जो भला है वो भलाई असली है, बुराई छोड़ने पर जो भलाई होती है वो भलाई स्थायी है, असली है, व्यापक है, और समा भलाई करने से भलाई होती, वो भलाई व्यापक नहीं है, वो एक देशी है, तो सर्वदेशी सर्वदेश सबके लिए भला। तो बुराई छोड़ना है ये बहुत ही बढ़िया चीज है, कोई भी पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, असत्य नहीं भाषण करना है, धोखा किसी को नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं वास्तव मनुष्य हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म हुआ है, मैं बुरा कैसे करूँ, बुराई मैं कर नहीं सकता। ऐसे अगर इस बात पर दृढ़ता से रह जाए आप तो बहुत लाभ होगा, बहुत काम की बात है ये सब साधकों के लिए, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, ये बात है, बहुत लाभ होगा, बड़ी शांति मिलेगी। दृढ़ प्रतिष्ठा दृढ़ रहना, कोई दुख दे कितना ही कष्ट दे, अपने उसी कष्ट नहीं चाहना है, मंद कर जो करे भलाई, और अपने अचानक कोई कारण से किसी की बुराई हो जाए तो उससे माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, बहुत लाभ होगा, इसे अंतर्गत बड़ा निर्भर होगा। क्षमा मांगना है ये शूरवीरता का काम है, क्षमा मांगने का अर्थ असली क्या है कि फिर बुराई नहीं करूंगा। तीन बात है, कोई बुराई हो गई तो उसका दुख होना चाहिए कि आ रहा है मैंने बुराई हो गई, काम अच्छा नहीं गया, मैं साधक हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य मात्र साधक है, शास्त्रों की संतों की दृष्टि से ये बड़ा सिद्धांत है कि मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य मात्र, भाई बहन हो कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई हो, मनुष्य मात्र साधक है, मैं बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी को बुरा नहीं चाहूंगा, किसी बुराई नहीं करूंगा, ऐसा करने मात्र से शांति मिलेगी, जैसे गंगा स्नान किया इससे आनंद होगा, कभी बुराई नहीं करूंगा, बाहर से हल्के हो जाओगे आप, प्रसन्न हो जाओगे, आनंद हो जाओगे, ऐसी इसमें शक्ति है, दृढ़ व्रत हो जाओ, दृढ़ता भजन देव यतन दोस्त दृढ़ता दुष्यंत सम्मान होता है, नित्य होता उपास दृढ़ व्रत हो जाओ। तो ये काम सबसे पहले करना का है, और बुरा आचरण कोई नहीं करेंगे, झूठ ठकवार जालसाजी बेईमानी अभक्ष भक्षण निंदा चुगली कष्ट कर कलेश देना दूसरे दूसरी, ये तो सबसे पहले छोड़ ही देना है, साधक होता है उसको ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। ये बात तीन बात याद रखो, बहुत बढ़िया है, नियम कर दो, कभी हो जाए तो एक बार उपवास कर लो, जिसके प्रति हो जाए उसे नमस्कार करो, पदम पढ़ के उसे माफी मांग लो, बहुत बल मिलेगा। माफी मांगना है मामूली नहीं है, बड़ी शक्ति है। यार माफी करना भी बड़ी भारी शक्ति है, माफी मांगना भी बड़ी शूरवीरता है, यार दूसरे को माफी कर देना भी बड़ी शूरवीरता है। हृदय से माफी कर दो और हृदय से माफी मांग लो। कोई भी आदमी काम करता हो तो हृदय से चाहो कि ये नहीं करते तो बड़ा अच्छा है, ये नहीं करते तो बड़ा अच्छा, ये बड़ी भारी सेवा है। कोई भी खराब काम करता हो तो ये ना, ये ऐसा नहीं करते तो बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा अच्छा था, हरेक रूप से उपचार करो। ये मूल चीज है, मूल, फिर आप ठीक ठीक साधन बनेगा। और परमात्मा प्राप्ति से पहले राग द्वेष रहित हो जाते हैं, राग द्वेष पहले करो। ये राग द्वेष वियुक्त प्रसाद मत गति, प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि, दुखों की हानि होगी। किसी चीज का सेवन करो तो राग पूर्वक मत करो, किसी का त्याग करो तो द्वेष पूर्वक मत करो। बहुत ही नामी बात है ये, राग द्वेष वियुक्त राग पूर्व चीज को ग्रहण करने से बहुत ही आसक्ति पड़ेगी। क्या शास्त्र ने कहा है इस बात, राग पूर्व ग्रहण करना और द्वेष पूर्व त्याग करना, ये ग्रहण और त्याग दोनों पतन करने वाला है। शास्त्र की आज्ञा इस बात ये करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। संत महात्मा कहते हैं वो काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। निषेध कर रहे वो काम करेंगे, निषिद्ध कर्म का सर्वथा त्याग कर दो। सबसे पहले निषिद्ध का त्याग करने पर शुभ काम आप साफ होंगे। एक साधन करते हैं, एक साधन होता है, करते हैं वो सीमित होता है वो बढ़िया होता है, पहले करते हैं फिर होता है फिर है, ये तीन स्टेज है। तो पाप अन्याय का त्याग करने पर साधन होने लगेगा, वो होने लगेगा असली होगा, करोगे तब तो नकली होगा। संसार का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन करते हैं तो होता है वो असली होता है, करते हैं वो नकली होता है। ये बुराई छोड़ने के बाद भगवान के चिंतन होने लगेगा, वो स्वाभाविक होगा, बड़ा धामी होगा। साधन भीतर से पैदा होना चाहिए, ऊपर से भरने से साधन बढ़िया नहीं होता है, भीतर से पैदा हो जाए, भीतर से स्वाभाविक। आप खुद को पात्र पता लगा लग रहेगा कि देखो इतने दिन हमारे यूं खो दिए, अब किसी को बुरा नहीं सुनिए, किसी को बुरा नहीं सुनिए, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुराई नहीं करेंगे। ऐसा भाव हो जाने पर बड़ा लाभ होगा, बड़ी शांति हो जाएगी। दुर्गुण दुराचार करना ही नहीं है, जिसको आसमी संपत्ति कहते हैं वो अलहनी है। हो जाए तो हे नाथ पुकारो और भीतर से करो राम राम राम राम राम, मैं ठीक नहीं किया। पहली बात ये हो जाए, पीछे कहते हैं अब नहीं करूंगा, जो अवगुण हो गया अब दोबारा नहीं करूंगा, जो भूल हो गई अब दोबारा नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। कभी हो जाए तो उपवास कर लो, एक टाइम का उपवास कर लो और दिल करो कि अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। तो करी हुई बुराई का त्याग करने पर बुराई सदा के लिए छूट जाती है, क्योंकि भीतर से है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सहज अमल सहज सुख राशि अमल। मनु शुद्ध है, आप भीतर से शुद्ध है, अशुद्धि आगंतुक है। भीतर से किसी की भी वास्तव में अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि त्याग करोगे तो शुद्धि स्वतः प्रकट होगी, स्वाभाविक। चेतन और अमल सहज सुख, अमल सहज सुख दो शब्द। आप मल है नहीं, भीतर में भीतर मल नहीं है, ईश्वर अंश हो आप, साक्षात परमात्मा का अंश हो। इस बात से आप पापों में त्याग करो, शुद्धि आपसे आप आएगी, आपसे आप, साधन भी आपसे आप, रुचि भी आपसे आप होगी, स्वाभाविक रुचि पैदा होगी। वह रुचि पैदा होगी तब आपका साधन शुरू होगा। श्री तो पापों का त्याग कर दो, अन्याय का त्याग करो, जिसको अवगुण आप समझते हो उस अवगुण को त्याग कर दो, जो जो आपको बुराई लगे वो बुराई छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। एक बुराई छोड़ने मात्र से आपका जीवन पवित्र हो जाता है, एक बुराई छोड़ने से आप भले हो जाओगे, भले होने के लिए आपको क्या करना पड़ा, बुराई छोड़नी पड़ी, कोई उद्योग करना नहीं पड़ा, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा, कोई पढ़ाई करनी नहीं पड़ी, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई परिश्रम नहीं होगा, बुराई नहीं करेंगे निश्चय मात्र से आप भले हो जाओगे बहुत जल्दी। पक्का विचार कर दिया कि मैं साधु हूं, मैं बुराई कैसे करूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, मंद कर जो करी भलाई, सबसे भलाई करूंगा, अपने अपने बुराई नहीं करना है। तो वो करता है, वो तो करता है, उनके क्या हो, उनके विषय में मन में कर ये भी बुराई नहीं करते तो बड़ा अच्छा था, ये नाथ ये बुराई न करे तो बड़ा अच्छा, ऐसा भाव रखो, ये सेवा है, ये सेवा है दूसरों की, केवल ये कि बुराई नहीं करते, बुरे नहीं रहते, ये तो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा भाव है, ऐसा सेवा है, बहुत काम किसी की बढ़िया बढ़िया चीज। अपने लिए जप तप ध्यान आदि करना असुरता है, असुरपना है, ऐसा आपने लिखा है। अब जीव के लिए तो ये मोक्ष के साधन है, जप तप ध्यान आदि, अब इनको यदि करने पर असुरता है तो फिर हम कैसे अपने। देखो बात वास्तव में क्या है, अपने लिए करना है ना, अपने लिए। आप क्या हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपने धारण किया है, शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे इस पंडाल में आप आए हो और ये छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से शरीर आपने लिया है मां से और ये छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर आप नहीं हो, आप भीतर से बुरे नहीं हो, परमात्मा के साथ हो, चेतन अमल शायद सुग्रह से आपका स्वरूप है, तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करना, करना सबके हित के लिए काम करना है, अपने लिए स्वार्थ है ये त्याग करना बहुत बढ़िया चीज है। सबका हित कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब परमात्मा के भक्त हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब मुक्त हो जाए, सबके सब भक्त हो जाए, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव अगर रखे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तो अपने लिए नहीं दूसरों के हित के लिए करना है। देखो बात है मार्मिक बढ़िया, भजन ध्यान भी दूसरों के हित के लिए करना, समाधि भी दूसरों के हित के लिए करनी, ये कर्म योग है, परंतु बड़ा ज्ञान योग से ऊंचा है। जो आज ज्ञान की बातें करते हैं, अपने लिए स्वार्थ के लिए आकर काम नहीं करना, स्वार्थ और अभिमान ये कर्म बनाओ तो बहुत देर तक पिंड नहीं छोड़ेंगे। स्वार्थ बुद्धि और अभिमान की बुद्धि ये जल्दी छूटती नहीं है, ये कब छूटेगी, दूसरों के लिए भला करो, सबके लिए करो। भजन ध्यान भी संसार मात्र के उद्धार के लिए, इसका बड़ा भारी महत्व है। शेर जी ने कहा था ऐसा जो करता है वो संसार का उद्धार कर सकता है, उसमें संसार की उद्धार करने का सामर्थ्य आ जाता है। अपने लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है, ये बात समझ में नहीं आती हरेक, जल्दी जल्दी समझ में आती है। मैंने भी ये पढ़ी कि अपने लिए काम करता है तो हृदयाक्ष हो, तो हृदयकशिपु है, हृदयकशिपु है वो। भजन ध्यान भी अपने कल्याण के लिए करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है अपने कल्याण के लिए, तब तक उनका कल्याण जल्दी नहीं होता, फायदा होगा करता उसे फायदा होगा ही, परंतु जल्दी आस्ती जीवन में किसी के भी लिए सबके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, घर में सबके सब सुखी हो जाए, परिश्रम मैं करूं, कष्ट मैं उठाऊं, सब सुखी हो जाए, दुनिया मात्र सुखी हो जाए, उनके लिए करना। शेर जी ने कहा था ऐसा जिसका भाव हो वो दर्शन से दूसरों का कल्याण होगा, उसकी बात साथ बात करने से उसका कल्याण होगा, ऐसी शक्ति आ जाएगी। ते प्राप्त मंत्रिमा में वह सर्वभूत हिते रहता, सबके हित में, तो हित तभी होगा जब अपने स्वार्थ का त्याग करोगे, अपने स्वार्थ में लगो तो अहित हो जाएगा दूसरे का, अहित करना नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा महाराज हम करना नहीं चाहते फिर पाप क्यों हो जाता है, कि भाई काम है सबको राशि काम रहा है तो न चाहने पर हो जाएगा, और हम सबका भला चाहते हैं, सबके कल्याण के लिए ही करते हैं, हम किसी का अपमान करते ही नहीं, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, तो आप में बहुत विलक्षण शक्ति आ जाएगी। कैसी विलक्षण बात है, अपना मोक्ष के लिए कार्य करना है, ये क्या अपूर्ता है या वो अपने अपने से आपका क्या तात्पर्य? अपना शुद्ध का परमात्मा का आयुष वो अपना अर्थ है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप है। शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर तो चोली की तरह पहनते हो छोड़ते हो, आपका स्वरूप शुद्ध रहते हो। आप कुर्ता पहनते हो, आप कुर्ता हो जाते हो क्या? दर्जी से कुर्ता दर्जी के बेटे हो जाते हो क्या? आप शरीर रहित हो, वो आप हो खुद, पर इस आपका यूं विचार करने से सीख जाओगे मैं मेरे स्वार्थ के लिए दूसरे हित करूंगा। आप विचार मत करो, निषेधात्मक साधन है ये, बहुत बड़ा है। न्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, ये भाव बहुत ऊंचा है। लोगों में जची हुई है दान पुण्य करना, हित करना, सेवा करना बढ़िया है, बढ़िया है भी, परंतु पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, ये जितनी ऊंची चीज है उतनी ऊंची चीज नहीं है। हित करना, दान पुण्य करना, सेवा करना बढ़िया है, पर किसी को भी मेरे द्वारा दुख न हो, ये बात बहुत ऊंची है। यार सुगम है, श्रेष्ठ है, जैसे इधर विश्वास नहीं होता। लोगों में यही है, जैसे हम पैसा नहीं लेंगे तो नहीं लेना क्या फायदा हुआ, पर बहुत ऊंची चीज है। किसी को दुख न देना, कष्ट न देना, सुख देने की अपेक्षा तेज है, पर हरेक आदमी नहीं समझता इसको। मूल में बात क्या है कि परमात्मा है वो तो स्वतः है, और ये दुर्गुण दुराचार है, ये आगंतुक दोष है। आगंतुक दोषों को जब तक नहीं मिटाओगे, दान पुण्य करते रहोगे, तो भी शुद्धि जल्दी नहीं होगी, पक्की बात है। अब और आप क्या कहूँ, मन में आती है कि मैंने तो देखा है, सुना है, पढ़ा है, विचार किया है, उसमें ये इस नतीजे पर पहुंचा हूँ संतों की कृपा से कि दूसरे को दुख न देना बहुत ऊंची बात है, सुख देने की अपेक्षा। लोगों में तो सुख देना बढ़िया है, दुख नहीं दिया तो क्या नील क्या रहे हमारे को, परंतु आप अपने लिए किसी को कंठ मा दे, तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख, उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं, इतनी शक्ति है इसमें। तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख, उसके मुख देखने पाप दूर होते हैं। सुख पहुंचाने में इतनी शक्ति नहीं है, दुख न पहुंचाने में महद शक्ति है। ये छिपी हुई बात है, लोग समझते नहीं है। हमें तो संतोष मिली है भाई, पता नहीं हमें कि हमें संतोष मिली है तो बात अच्छी लगी। किसी को दुख न देना ये बहुत ऊंची बात है। कभी कर किसी का आहित न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, भूल में ही हो जाए तो उसे माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, बहुत ऊंची बात है। इस तरफ मनुष्य का ध्यान नहीं जाता। लोग समझते दान पुण्य करे, हित करे, सेवा करे तो लाभ होगा। यार कहते भी हमारे क्या लाभ, तुम किसी को दुख नहीं दे, हमारे क्या लाभ, हमारे तो कुछ सेवा करो दो तो हमें लाभ होगा। ये बात दिखती ऐसी है, परंतु बात इससे वो विलक्षण है। किसी को कष्ट न देना, कितनी बात भाई, देख तुम जो मुख देखने से पाप दूर होते हैं, किसी का भी अहित न करना, बहुत ऊंची बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस दृष्टि से वो कहा है, जो अपने लिए करता है वो हिरण्यकशिपु है, राक्षस असुर है। असुर मानो प्राणों में प्राण, मैं जीता रहूं, मैं सुखी रहूं, ये स्वतः पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, मनुष्यों में, देवताओं में, राक्षसों में, भूत प्रेत पिशाच में, सब यही बात, मैं सुखी रहूं। अगर ये सिद्ध होती तो सब सुखी हो ही जाते। अगर एक बात तेज होती तो सब अपना सुख चाहते हैं, सब सुख क्यों नहीं हुआ, एक भी सुखी नहीं हुआ, एक भी। इससे ऊंची है किसी को दुख न हो मेरे द्वारा, तन से मन से वचन से, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत गहरी बात है। बहुत उन्नति करने की बात है। किसी को कष्ट दो, मेरे द्वारा किसी का अहित दो, किसी को दुख न पहुंचे, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अध भाई, दूसरे की पीड़ा दे रहे सब नीच पड़ा है ही नहीं कोई। ये साथ में स्वार्थ के कारण से असाधन होते रहते हैं, साधन आप करते हैं असाधन होते रहते हैं, जल्दी साधन की सिद्धि नहीं होती और असाधन का त्याग करने से बहुत जल्दी सिद्धि होती है। आप कृपानाथ कृपा करके और 5-7 महीना 1 वर्ष आप इस विचार करके देखो, आप फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ये कुछ बुरा नहीं करेंगे, भूल में भी किसी के नहीं होंगे, सपने में भी किसी जीव का अपकार नहीं हो जाए, इसमें सावधान रहो, किसी का दुख हो जाए तो माफी मांग लो, मन से माफी मांग लो, उन्हें शाम पदों पड़ जाओ और भाई क्षमा कर दे रहा आप, ऐसे क्षमा मांग लो, बहुत लाभ होगा, करके देखो आप, उपकार करने से इतना लाभ नहीं होगा, दान देने से इतना लाभ नहीं होगा, पराय हक नहीं देना है, अपने दूसरे का हक आने नहीं देना है, इससे जो लाभ होता है वो दान से नहीं होता। मार्मिक बात है ये, असली सिद्धि करने वाली, इसमें शंका होता आप बोलो, शंका करो, आप ये बोलोगे हमारा बुरा नहीं किया हमारे क्या फायदा हुआ, ये बोलोगे आप कि हम किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को धक्का नहीं देंगे, किसी को अहित नहीं करेंगे, हमारे क्या फायदा, हमारे को भोजन रहो, हमारे कपड़ा दे हो, आदर दे हो तो ठीक है, ये लोगों में ऐसा दिखता है परंतु वास्तव में ये बहुत ऊंची चीज है, किसी को कष्ट न देना। जितने उदासीन संत हुए हैं, उदास रहने भजन जीवन लगे, किसी का अहित नहीं करते, महापुरुष हो गए, तत्व हो गए, जीव रूप हो गए। लोगों में दिखता है कि रुपया लेडर दान लेना बड़ा भारी काम है, ये बड़ा भारी काम नहीं है। मैंने संतों की श्रद्धा की है, संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, विचार किया है, तो ये जो किसी को दुख नहीं देना है ये बहुत ऊंची दर्जे की चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है। किसी का भी अहित नहीं करना है, सपने में भी किसी का अहित नहीं हो जाए, ये व्रत रखो तो सही, आप रख करके देखो बड़ी शांति मिलेगी, वजन बढ़ेगा आपका, बुराई छोड़ना मात्र बहुत लंबी ऊंची बात है। आपने काम कम नहीं किया है, बुराई छोड़ दी, बड़ा भारी काम किया आपने, यार बुराई ही करते भलाई करते रहो, उम्र भर करते रहो, शांति नहीं मिलेगी, साथ बुराई भी कर दी भलाई भी करी, साथ बुराई भी कर दी, अंतकरण साफ नहीं होगा, यार बुराई न करने मात्र से होगा। जितनी साधना ऊंची होती है उतनी वो सुगम होती है, और सुगम होती है इतनी ऊंची होती है। किसी की बुराई न करना क्या पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्या परिश्रम करना पड़ेगा, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ऊंची चीज हो जाएगी, अरे कुछ भी नहीं करोगे परमात्मा में प्राप्ति हो जाएगी। ये करने से तो संसार के साथ संबंध हुआ है, कब करोगे तभी शरीर के संबंध है। जो मार्मिक बात है ये मैंने पढ़ी है, ऐसी मार्मिक बात है, आपका शरीर के साथ जो संबंध है वो संबंध आपके काम नहीं आता है, आता है तो कभी काम करते हो तो काम आता है, शरीर है आपका न हो शरीर हो तो शरीर कब काम आता है, जब कोई काम करते हो, काम नहीं करते उस समय शरीर क्या काम आता है, गहरी बात है गहरी, जब सोचो आप कुछ भी नहीं करते हो तो शरीर क्या काम आता है, आप दान पुण्य नहीं करते हो तो पैसा क्या काम आता है, आप बताओ गहरे तो सोचो, तो जब काम करते हो तभी शरीर काम आता है, अरे काम करते हो तो वो काम आपका नहीं है, आप तो परमात्मा का हो, जगत का काम है, तो जगत के काम के लिए ही शरीर है, अपने लिए शरीर है ही नहीं, अपने लिए संपत्ति है ही नहीं, जो दान पुण्य नहीं करता संपत्ति छोड़ मरेगा क्या फायदा होगा, आप बताओ उसकी विद्या क्या काम आवेगी, उसका धन क्या काम आवेगा, उसकी योग्यता क्या काम आवेगी, जब दूसरों के काम नहीं आई तो योग्यता आपकी निर्थक हो गई, रोटी तो पक्षी है भी अपना चूर्ण पड़ते है, चंचू से पूर्ण करते है, आपकी अच्छी है तो दूसरों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, मेरे तो ऐसी बातें मन में आई है, क्या कहूँ ऐसी, कि आपके पास कोई भी योग्यता है, कोई भी बल है, आपके पास कोई शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा दूसरों का हित नहीं करोगे तो वो शक्ति क्या काम आई। आपके पास शक्ति और न हो, दोनों में क्या फर्क है, ध्यान देंगे सुनना मेरी बात। एक आदमी दूसरों का उपकार नहीं करता, अरे उसमें योग्यता है, धन है, वो दूसरों को उपकार नहीं करता तो धन क्या काम आया। रोटी तो सब खाते हैं, हमारे पास धन नहीं है, आप पास धन है, आप धन के द्वारा उपकार नहीं करते और हम भी नहीं करते क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, तो हमारे से बड़े कैसे हुए आप दोषी ज्यादा हुए। थोड़ा सा विचार करो, समझ में आ जाएगी, आपके पास धन है, दूसरों का हित नहीं करते तो धन क्या काम आया बताओ। कोरा अभिमान बढ़ेगा, कोरा पाप बढ़ेगा, कोई चिंता बढ़ेगी, भय बढ़ेगा, यह होगा। आपके पास योग्यता है, उस योग्यता ने दूसरों का हित नहीं करोगे तो योग्यता होना न होने में क्या फर्क है। मेरी बात मुझे ध्यान दे, समझो, फिर इसमें शंका करो। आपकी योग्यता है, उस योग्यता से हित नहीं करते तो एक में योग्यता नहीं है, आप में योग्यता है, वो योग्यता क्या काम आई बताओ। बताओ, एक बार धन नहीं है, आपके पास धन है, धन के द्वारा उपकार नहीं किया तो आपके पास धन है, एक पास धन नहीं है, क्या फर्क हुआ उसमें। गहरी बात है, गहरा सोचो, आप शंका करो, इसमें संदेह हो तो बोलो, शंका करो, समर्थ नहीं। युधिष्ठिर महाराज वो नारद जी ने कहा है, यावत ब्रियत जठरम तावत सत्यम, जिससे तुम्हारा निर्वाह हो है, इतना तो धन आपका है, दूसरा धन क्या काम आया। अगर दूसरों का हित नहीं करो तो आपके पास धन होना क्या काम आया, आप इसे जवाब दो उसका। आपने भोजन कर लिया, अब बाकी तो अन्न पड़ा है, वो दूसरों को नहीं दो तो क्या काम आएगा बताओ। आपके पास पैसा है, आपने अपना निर्वाह कर लिया, अब वो पैसा दूसरों का हित नहीं करो तो क्या काम आया। धन का होना और न होना में क्या फर्क है, गहरा उतरो, गहरा उतरो, विचार करो। आपके पास योग्यता है, बुद्धिमानी है, आप पढ़े लिखे हो, आप अपने काम तो जो दिन पढ़े लिखे वही अपना काम तो करते हैं, पढ़े लिखे अपना काम करते हैं, विद्वान वे भी अपना काम करते हैं, वीर मूर्ख वो अपना काम करते हैं, वो आपके पास विद्या है तो आपके क्या फायदा हुआ। अगर दूसरों को फायदा नहीं है तो विद्या क्या काम आई, इसका जवाब दो। मेरे को उस संतों से बात मिली है, ऐसी गहरी बात हमें बहुत प्रिय लगी है, इसमें आपको सुनाई है, आप शंका करो। इसमें आप जितना खाते हो पीते हो वो तो ठीक है, अब बाकी पढ़ा हुआ उसके द्वारा हित नहीं करते हो तो वो क्या काम आया बताओ। ये बहन माता माँ नहीं बनती तो क्या काम आई है बताओ। कह रहा हूं तुम सोचो इस बात का। मेरे पास विद्या है, मैं दूसरों को नहीं पढ़ाऊ, नहीं सुनाऊ, नहीं कहूँ तो मेरी विद्या होनी, और एक के पास विद्या नहीं है कि वो भी नहीं दे तो उनमें हमारे विद्या होना क्या काम आया। समझ आएगी नहीं पड़ती, ये बात समझ में आई तो पूछो। धन हमारे पास है और आपके पास नहीं है, मानो इसके पास नहीं है तो रोटी ये भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, कपड़े ये भी पहनते, मैं भी पहनता हूँ, वो अधिक काम क्या आया, गहरा सोचो। बहुत ही मार्मिक बात है, मेरे को बहुत बढ़िया बात लगी है, जब मेरे को मिली अच्छी लगी बात। बताओ क्या सार्थक है। धन आपके पास बहुत है, अब दूसरों को उपकार नहीं किया तो धन क्या काम आया। ज्ञान तो हम सभी है और पवित्रता की दृष्टि से कहते हैं, पर तीर्थों की जो आज पवित्रता और मौलिकता स्वरूप नष्ट हो रही है, अभी जो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान और विद्या का उपयोग का और शक्ति का उपयोग का जो अभी चर्चा हुई, तो जब ज्ञानी है, विद्वान है, शक्ति है और तीर्थ यात्रा भी करते हैं, और तो आज जो तीर्थों की दुर्दशा है उसका हम विरोध तो कर सकते हैं, उसके लिए लिख तो सकते हैं, गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ जाते हैं, नहीं नहीं एक सुनिए, तो जब शक्ति और ज्ञान है किंतु शक्ति और ज्ञान का आज की नीति और सिद्धांत के लिए हम शासन और प्रशासन को यदि हम सावधान करते हैं या हम अपने अब होगी आपकी बात समझ में। अब देखो ज्यादा समय बात पूछो मेरी बात को काटो, मेरी बात ठीक नहीं है वो काटो, मैं राजी होऊंगा। दूसरी बात है खीर में धूल डालनी है, घीर में त्रिशीत मत लगो महाराज, भाठू मत पकड़ो, बीच में भाठू को पटको, माने राम जी जो होने माने राजी जो होने माने हो, पीछे पत्थर मत पटको दंडाता कृपा। देखो तुम्हारी सच्ची बात गहरी उतरी है तो आओ इधर और नीचे सुबह बैठ जाओ, गहरी बात हो तो यहाँ और नहीं तो बैठ जाओ सुबह, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, और गहरी बात आओ ये जाओ आओ, मेरी बात गहरी रीति से समझो। सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने काम में लेते हैं वो तो अपना निर्वाह सब करते ही है, अधिक आपके योग्यता है, अधिक धन है, अधिक वस्तु है, वह दूसरों को नहीं दो तो क्या काम आई, इसका उत्तर दो, उत्तर दो इसका। क्या कहते हैं कि आपके पास जो धन है वो दूसरों को देने के लिए आपके दूसरे को देंगे तभी काम आएगा। अब ऐसे ही वो देता ही चला जाएगा तो लेने वाले लोग तो निछले हो जाएंगे, देने वाले मैं उनकी चिंता मत करो, अंदाजा कृपा रखो, महान हानि हो जाएगी आपकी, दूसरों की चिंता करो, भगवान में लगाओ, दूसरा आवाज हो जाए इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो, महान दुष्टता है, महान दुष्टता, महान दुष्टता, दूसरों की हानि जाने दो, आप लाभ उठा लो, हानि गाड़ी मुझे बताओ, ये जो विचार है दूसरे दिखले हो जाएंगे ऐसी चिंता आप मत करो, ये जो कहते हैं कि जरा दुनिया बढ़ जाएगी अधिकार दिखाएंगे, महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, दूसरों की चिंता मत करो, आप अपना तो उद्धार करो, आज खराबी नहीं होगी। दान दे करके ही दान सिखाया जाता है, कहकर नहीं सिखाया जाता, सेवा करके ही सेवा ही सिखाई जाती है, सेवा बिना किए नहीं सिखा सकते, अच्छे गुण आप धारण करके और उपकार करके ही उपकार करने की प्रचार कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, बताओ इसको जरा सोचो, नवयुवक हो भैया सोचो, थोड़ा सोचो मेरी बात का ज्ञान सुनो, दूसरों की चिंता मत करो, आप तो अपना उद्धार कर लो, ये युक्तियां है कंजूसी की पैदा करने के लिए, कंजूसी करने के लिए उपकार क्या है बताओ, आप बताओ मैं उसका उपयोग क्या है, अगर दूसरों के हित न करो तो उसका उपयोग क्या है ये बताओ, मैं तो ये पूछता हूँ, दूसरों की सेवा करने से नुकसान हो जाएगा ये मत सोचो, नुकसान आपका कितना होगा, उसका नहीं होगा, दान दे करके दान सिखा सकता है, विद्या पढ़ा करके ही पढ़ा विद्या कर सकता है, दूसरों के हित करके ही हिता सिखा सकता है, कोई बातों से होगा क्या, कोई व्याख्यान दे पर बेशिया तुम ऐसी प्रतिबद्धता ऐसी होती है क्या होगा सर, आप दान नहीं देगा कहने से असर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप सब काम शुभ करके ही सिखा सकते हो, आप नहीं करके नहीं सिखा ही नहीं सकते, यद्य आचार्य की शेष तत्व धीरे करो जरा सैयद भगवान गुरु लोग, दूसरे दानी तभी बनेंगे जब आप दोगे, आप दोगे नहीं तो कंजूसी पैदा होगी, दूसरे में कंजूसी पैदा होगी, आप अच्छा सदुपयोग करो, ये बात जरूर है, आप विचार पूर्वक करो, जहाँ आवश्यकता हो वहां दो, कूल फैल मत करो, बस जिसकी आवश्यकता हो देते रहो, बड़ा मीठा असर पड़ता है, बड़ा ही शुद्ध असर पड़ता है, दूसरे आदमी सीखते हैं, उपकार करने से उपकार सिखा सकते हो, उपकार किए बिना उपकार बातों से नहीं सिखा सकते, बड़ी पक्की बात है, दूसरों की चिंता मत करो, दूसरों की चिंता कहाँ तक करोगे आप, अपना तो डर किया नहीं दूसरों की चिंता करते हैं, कंजूसी कंजूसी दिखने के लिए बढ़िया उपाय है, दूसरे निचले में जाइए, कंजूसी सुरक्षित है, गहरे सोचो, अब इस बात को काटो, फिर बात काटो, दूसरी चिंता मत करो, आपका धन क्या काम आया इसके उत्तर दो, मैं तो एक बात पूछ, आपका धन काम क्या आया, मैं पूछता ही नहीं दूसरे कैसे बना कैसे नहीं बनेगा, आपका धन उपकार किए बिना क्या काम आया बताओ। धन का होना न होना बरोबर हुआ, कुछ सार्थक हुआ? कोई पूछो, कोई बोलो, आप बोलो, आप बोलो। आपके पास बल है, उस बल के द्वारा दूसरों का हित नहीं किया तो आपका बल और आपकी निर्बलता क्या काम, दोनों फर्क क्या हुआ? एक निर्बल आदमी है, एक बलवान है, और अपना अपना काम तो सभी करते हैं। वो बल दूसरों के काम नहीं आया तो बल क्या काम आया बताओ? आपकी योग्यता है, दूसरों को योग्यता ना बनाओ, दूसरों को योग्य नहीं बनाओ तो आप योग्यता काम क्या है? ये बात, इसका उत्तर दो मेरे को। सबको कहता हूँ मैं, हाथ जोड़ कहता हूँ, इसका उत्तर दो। वो धन क्या काम आया? एक पास में धन है, एक पास में धन नहीं, निर्धन है। निर्धन भी नहीं दे सकता, धनवान भी नहीं दे सकता, तो धन होने का उपयोग क्या हुआ? ये उत्तर बताओ मेरे को। सब क्यों कह रहा है? उत्तर है ही नहीं आपके पास, वही तो बताओ। धन का होना और नहीं होना में क्या फर्क हुआ? एक बार धन नहीं है वो भी नहीं दे सकता, और आप धन है वो ही नहीं दे सकते, तो धन होना क्या काम आया, उपयोग क्या हुआ इसका? ये उत्तर दो, कोई दो, बयान हुआ तो बयान मत कोई दो। बिल्कुल निरर्थक है आपका धन, निरर्थक, योग्यता निरर्थक, बल निरर्थक, आपका बल भी निरर्थक, आपकी योग्यता भी निरर्थक, आपका धन भी निरर्थक, आपके पास जो शक्ति वो शक्ति निरर्थक है। क्योंकि अपना अपना काम तो सभी चलाते हैं, धनी भी चलाते हैं, गरीब भी चलाते हैं। आपके पास अधिक है वो आपका नहीं है, अन्नदाता आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। यावत ब्रियत जश्रम तावत स्वतो ही दे ही नाम, निर्वाह जितना हो जाए उतना आपका है और आपका नहीं है, औरों का है। आपने बड़ा भारी अपकार किया है, छापा मारा है दूसरों के धन पर, वो स्तेन है। उसे गीता भागवत में चोर बताया, चोर। अपने जितना निर्वाह हो जाए उसके बाद जो अपने पास में है वो अगर दूसरों को नहीं देता है तो चोर बताया है, सस्तेनो और दंड डंडा पड़ना चाहिए उसके। भागवत में लिखा है, नारद जी ने जिसको कहा है, आप इधर बैठे हो जोर दो उसका। आपके पास योग्यता है, एक के पास योग्यता नहीं है, वो भी दूसरे को उपकार नहीं कर सकता, आपकी योग्यता दूसरे काम नहीं आई, वो योग्यता क्या काम आई बताओ? किसी बात धन नहीं है, किसी बात धन है, धन है वो दूसरों को नहीं देता, वो धन काम क्या आया, उस धन का उपयोग क्या है, ये बात बताओ। मैं कानपुर में मानूंगा, स्वीकार करूंगा। तो निरर्थक हुआ कि नहीं? वो धन निरर्थक हुआ, वो योग्यता निरर्थक हुई, वो निरर्थक हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ। बिल्कुल फालतू हुआ, सार्थक कैसे? आप दूसरा क्या बनेगा बनेगा, ये बिल्कुल फालतू बात है। मैं कहूँ धन का उपयोग क्या हुआ, इसका उत्तर दो बताओ। उपयोग बताओ, बल का उपयोग क्या हुआ, योग्यता का उपयोग क्या हुआ, विशेषता सामर्थ्य आपके दूसरा क्या उपयोग हुआ, जो दूसरों के लिए नहीं है क्या उपयोग हुआ? नष्ट हो जाएगी कुछ भाई, होना नहीं होना दोनों बरोबर ही है। किस बात धन नहीं है, किस बात धन है, वो धन होना क्या काम आया? मैं जोर से पूछता हूँ, बताओ, कोई बताओ उसका उपयोग क्या है, बताओ। इतना आदमी बैठे, क्या बात है जी, बोलो उसका उपयोग क्या है बताओ। उसका होना सार्थक कैसे है? सफा निरर्थक है, साफ निरर्थक है। बहुत बातें आती है, चिंत या क्रियते लक्ष्मी या बधुरी केवल याद सामान्य वेश पूज्य थे, ऐसे कही जाते हैं। मैं तो इतनी बात में उसका उपयोग क्या हुआ, होना न होने में फर्क क्या आया? मैं बानूंगा बिल्कुल, पर समझ में आ जाएगी आगे से वैसे करने लग जाऊंगा। बड़े होगा क्या काम आया बताओ, दूसरा कैसे ही बने कैसा नहीं बने ये आप चिंता मत करो। ये जो है अन्न नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, बकान नहीं मिलेगा, महान मूर्खता है, महान मूर्खता। ये चिंता भगवान करो जिसने सृष्टि पैदा की है, आप चिंता करने वाला कौन? अनधिकार ऐसा है, ऐसे ही आप कहते हो दूसरा दूसरा बन जाएगा, दूसरा आलसी बन जाएगा, आपका कोई कर्ज नहीं, आप चिंता मत करो। उत्तर दो भाई, इतने आप बैठे हो, इतनी भाई भाई मैं ना बैठी, उत्तर दो, कोई दो। उसी सार्थकता क्या हुई, होना नहीं होना दोनों बरोबर है, क्या काम हुआ? खूब समझो, अभी कल दे देना, सोच कर दे देना, समझ कर दे देना। दूसरे। इस बात का निर्णय करो, योग्यता वाला भी योग्यता से उपकार नहीं करता और अयोग्यता वाला भी दूसरे उपकार नहीं कर सकता, तो योग्यता वाली योग्यता क्या काम आएगी। बलवान है वो रक्षा नहीं करता, एक निर्बल है वो भी रक्षा नहीं करता, तो बलवान का बल क्या काम आया। मेरी बात को समझो और उत्तर दो। देखो सिद्धांत क्या है, जो आपको चीज मिली है, ध्यान देना सिद्धांत बताऊं, जिसको जो चीज मिली है अपना निर्वाह करते हुए दूसरों की है, ये मानो दूसरों की ही है। यावत पियेत जसतम तावत सत्व, वो तो आपकी, उसके सिवा है वो दूसरों की, आपकी नहीं है। आपकी मानते हो तो वो चोर है, डंडा पड़ेगा उसका, साफ कहा। धन अपना है पर उसको सस्ते नो दंड मर रही। सार्थकता क्या है ये पूछता हूँ, क्या सार्थकते हो तो उन्होंने भी है, एक बार धन नहीं एक बार धन है, वो हड़ क्या फर्क आया। निर्धन नहीं दे सकता, धनवान नहीं दे सकता, तो धन होने का क्या काम आया। उत्तर है नहीं किसी के पास, पर समझे बिना आप कर देगा वो निचल हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। आप मत करो महाराज, ये तो केवल अपनी कंजू से रक्षा के लिए उपाय है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बात, आपके पास कला है, मेरी सहायता की जरूरत नहीं। सबसे प्रार्थना बताओ उसी सार्थकता क्या है, होना न होना क्या काम है। विश्वास है जो मिला है औरों के लिए। सिद्धांत क्या है, आपके जन्म के बाद जो आपको चीज मिली है वो आप कल्याण कर लो, दूसरों का हित करके अपना कल्याण कर लो, वो दूसरों के हित समझ करके। औरों का है सब कुछ, अपनी तो केवल निर्वाह मात्र में इतना रोटी कपड़ा आपका है और आपका नहीं है, वो दूसरों का है। जहाँ अवसर देखो वहाँ खर्च कर दो, जहाँ योग्यता देखो वहाँ दे दो, जहाँ पात्रता देखो वहाँ दे दो, जिसकी आवश्यकता समझो वहाँ दे दो। समझ जो से ठीक विचार करके आप विचार होगी, बात समझ में आएगी नहीं। उनका होना न होना क्या फर्क हुआ, मेरे तो हुआ ना, ये मां नहीं बने तो क्या काम किए, ये क्या करें इनका बताओ। मां बनने से तो आदर है, मां नहीं बने तो क्या करें बताओ, उसको क्या करें। ये सोचो स्वयं, मूर्ता भरी है एडी से चोटी तक, ठसा ठस दो भाई सफाई का काम, उधर सफाई करो, मैं सफाई कर रहा हूँ। धन होता ही सफाई है, कुछ नहीं, योग्यता होता ही सफाई है, बल होते ही सफाई, सफाई कुछ नहीं। बल के निरर्थक, धन भी निरर्थक, योग्यता निरर्थक, साफ सफाई होगी सफा। कीर्तन सुना दो भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 4 मई 1998 को सायं लगभग 4 से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।